co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON mówi o niektórych szczegółach szkolenia na wypadek wojny. Każdy będzie mógł na nim znaleźć coś dla siebie. Tak zwana ustawa incydentalna, zawetowana przez prezydenta. Sprawdzimy, co mówią o tym politycy. Pierwsze polskie Oscary wręczone. Wiadomo już, do kogo poleciały tegoroczne orły. Program będzie uszyty na miarę, tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o zapowiedziach premiera dotyczących szkolenia na wypadek wojny. Planujemy taką mapę interaktywną, gdzie każdy będzie miał swojego przewodnika i będzie mógł przejść i wybrać szkolenie, które będzie mu najbardziej pasować, na takie, które jest w stanie zrealizować. Będzie to dostępne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Będzie w zakresie podstawowym, jak również w zakresie rozszerzonym. To jest wielki program. Program ma wejść w życie szybciej niż zapowiadał szef rządu jeszcze przed końcem roku. Wierzymy, że to wszystko, co robimy od wielu miesięcy, połączone da efekt dużo szybciej. Niedługo będzie całościowa prezentacja wszystkich modułów, ja tylko część z nich dzisiaj wymieniłem, ale powszechne, dobrowolne szkolenie dla kobiet i mężczyzn, od dzieciaka do seniora tak naprawdę, bo każdy, kto będzie chciał, będzie mógł z tego skorzystać. Gdy premier Donald Tusk zapowiadał szkolenia, mówił, że ich celem jest uczynienie z rezerwistów pełnoprawnych i pełnowartościowych żołnierzy w sytuacji konfliktu. Andrzej Duda zawetował tak zwaną ustawę incydentalną. Dokument zakłada, że ważność najbliższych wyborów uzupełniających do Senatu czy wyborów prezydenckich orzekać będzie 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak jest obecnie, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Status zasiadających w niej sędziów jest kwestionowany przez europejskie orzecznictwo oraz polityków koalicji rządowej. Co mówią o tym politycy, sprawdzała Jolanta Turkowska. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że prezydent, wetując ustawę, nie zapewnił bezpiecznego przekazania swojej funkcji następcy. Jednym z najważniejszych egzaminów, przed którym staje lider polityczny, jest zapewnienie bezpieczeństwa przekazania swojej władzy, swojego stanowiska następcy. Przykro mi stwierdzić, ale pan prezydent Duda nie zdał tego egzaminu. Weto prezydenta skrytykowała też posłanka PO Urszula Koszucka. Trochę nas zawiódł, bo jakby po raz kolejny dowiódł, że interesuje go tylko to, co dzieje się po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że proponowana ustawa to nieporozumienie. Jestem sceptyczny wobec tych pomysłów zgłoszonych przez Szymona Hołownię. Nie dziwię się prezydentowi, że je zawetował. Wetując ustawę, prezydent argumentował to naruszeniem zasady nieusuwalności sędziów oraz zbyt późnym wprowadzeniem zmian. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wtedy weto prezydenta można odrzucić większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Trine Dyrholm i Julian Świerzewski odebrali nagrody za najlepsze role drugoplanowe w Kolejno dziewczynie z igłą i Białej odwadze. Statuetka w kategorii Odkrycie roku trafiła do Marii Zbąskiej za To nie mój film. Trwa gala tegorocznych orłów polskich nagród filmowych. Wcześniej nagrodę za montaż wręczono Agnieszce Glińskiej za Dziewczynę z igłą. Odbierając statuetkę, wyraziła nadzieję, że montażyści będą cieszyć się większym uznaniem swojej pracy. Stowarzyszenie Montażystów Polskich obchodzi 20-lecie. Mam nadzieję, że wreszcie montaż będzie doceniony nie tylko przy okazji nagród, ale generalnie tam, gdzie powinien być, ponieważ film, naprawdę montaż jest ważny, jeśli chodzi o film. Przepraszam, ale się trochę stresuję. Dzięki śliczne. Za muzykę wyróżniono Frederike Hofmeier, za kostiumy Małgorzatę Fudale, za charakteryzację Anne Katrin Sauerberg, za scenografię Jagnę Dobesz, a za zdjęcia Michała Dymka. Nagrody Polskiej Akademii Filmowej przyznawane są po raz 27. Uroczystość trwa w Teatrze Polskim w Warszawie. Republikański kongresmen Don Bacon skrytykował Biały Dom i Ilona Maska za atak werbalny na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Według niego poprzez takie działania Stany Zjednoczone zrażają sobie najbliższych sojuszników. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W wywiadzie dla CNN Don Bacon przypomniał, że jest bardzo niewiele państw na świecie, które są bardziej proamerykańskie niż Polska. Do grupy tej zaliczą także kraje bałtyckie. Chcą naszej obecności, a także wiedzą, że upadek Ukrainy byłby katastrofalny dla ich bezpieczeństwa narodowego. Nie tylko Polski, ale także krajów bałtyckich. Bacon zauważył, że choć Elon Musk nie został wyłoniony w wyborach, to reprezentuje Biały Dom. Dlaczego ta osoba umniejsza polskiemu ministrowi spraw zagranicznych? To nie jest właściwe, to nie jest w porządku. Bacon stwierdził, że Musk powinien był powstrzymać się od publicznych komentarzy. Jeśli macie jakiś problem, to zadzwońcie do nich, ale przestańcie publicznie atakować naszych przyjaciół w świecie, w którym mamy realne zagrożenia ze strony Chin, Rosji i Iranu. Bacon dodał, że oczekuje od Białego Domu innych działań w przyszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, możliwe są rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie dość intensywne. W Tatrach popada natomiast śnieg, w Karpatach będzie porywisty wiatr. Nad ranem na termometrach zobaczymy od 1 do 9 stopni, jutro od 6 nad morzem do 15 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 7,5 minuty po 22. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Pora na cykl. ABC PP. ABC PP, czyli historia postpunku w pigułce, a właściwie w pigułkach. Dziś pora na zespół, który powstał na gruzach Sex Pistols, czyli Public Image Limited. You never listen to a word that I said. You only see me by the close of my eyes. Tym utworem światu przedstawiła się grupa Public Image Limited, dowodzona przez jeszcze do niedawna Jasia Zgniłka, czyli Johnny'ego Rottena, wtedy już Johna Lydona. Wrócił do swojego oryginalnego nazwiska. John Lydon, śpiew, czasami instrumenty perkusyjne bądź fortepian, ale przede wszystkim śpiew i teksty. Poza tym Keith Levine, gitary i syntezatory, był obecny w pierwszym składzie grupy The Clash, później John Wardle, czyli Ja Wobble, basista pod wielkim urokiem dubu, i wreszcie na perkusji Jim Walker, którego wkrótce zmienił Richard Dudanski. To jeśli chodzi o ten skład z najwcześniejszych nagrań i płyt. Zaraz przejdziemy do płyty, która była kamieniem milowym, jeśli chodzi o post-punk brytyjski i nie tylko. Album uważany za jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o przełom lat 70. i 90. No i nie tylko, bo to jest płyta, która do dziś budzi bardzo duże emocje. Metal Box i utwór sztandarowy z tego albumu Death Disco. Dead Disco. Do dziś jeden z najbardziej radykalnych singli w pierwszej dwudziestce brytyjskiej listy przebojów. Pieśń zainspirowana powolnym niestety odchodzeniem matki Lydona, która była chora na raka. Zawodzący, wrzaskliwy głos Johna, do tego funkowy, bardzo mocny bas, wbijający wręcz w fotel chwilami, no i jeszcze do tego mnóstwo bardzo różnych dźwięków gitary Keitha Levina, który wplótł też do tego nagrania fragmenty Jeziora Łabędziego Czajkowskiego. Dlatego też ten utwór znany jest pod dwoma tytułami. Death Disco na singlu, a na płycie długogrającej na albumie Metal Box jako Swan Lake, czyli Jezioro Łabędzie. Pozostajemy na płycie Metal Box. Drugi z najważniejszych utworów z tego albumu, Pop Tones. Poptones, fragment albumu Metal Box. To, że muzykom udało się stworzyć postpunkowe arcydzieło, właśnie konkretnie mowa o Metal Box, miało swoje źródła w przeszłości. Otóż wytwórnia Virgin, która wydała płytę Nevermind the Bollocks grupy Sex Pistols, pokładała nadal wielkie nadzieje w osobie Johna Lydona. W związku z tym muzykom udostępniono w pełni wyposażone studio nagraniowe, bardzo dobrze wyposażone, właściwie bez jakichś granic, limitów czasowych, także mogli się tam rządzić tak, jak im się podobało. Efekty były bardzo pozytywne. Niestety już w trakcie nagrywania Metal Box zaczęło dochodzić do niesnasek w łonie grupy. Na przykład Jay Wobble miał pretensje do Keitha Levina, że ten zaanektował konsoletę realizacyjną i robił co chciał z nagraniami w postprodukcji. Były też problemy z rozliczeniami finansowymi. W efekcie Jay Wobble wkrótce odszedł z zespołu. Niedługo również odszedł Keith Levine, który coraz rzadziej potrafił się dogadać z Johnem Lydonem. Wielka szkoda, bo ci muzycy, ten zespół w tym składzie miał papiery naprawdę na wielkie granie. Zdążyli jeszcze zrealizować razem płytę Flowers of Romance, której teraz posłuchamy utworu tytułowego. Flowers of Romance, tytułowy utwór trzeciego studyjnego albumu grupy Public Image Limited. Na bębnach już Martin Atkins, znany również jako Brian Bryan, perkusista, który miał pozostać z Johnem Lydonem przez wiele lat, zresztą odchodził, wracał, no ale to już był zupełnie inny rozdział w twórczości i też w działalności grupy Public Image Limited. W dużej mierze przez narkotyki zmarnowany wielki potencjał twórczy. Wspominam o narkotykach, bo były one stale obecne w życiu i pracy członków zespołu Public Image Limited. Na dodatek każdy z nich wolał inne. To też nie pomagało w dogadywaniu się. Przechodzimy do muzyki z najnowszych płyt. W miniony piątek ukazał się 15. solowy album amerykańskiego gitarzysty i wokalisty znanego z grup Husker Du i Sugar, czyli Boba Molda. Here we go, crazy. Mimo upływu wielu lat Bob Mould nadal w formie. Co parę lat raczy nas kolejną płytą długogrającą i właściwie wszystkie są na równym, dobrym poziomie artystycznym. Here We Go Crazy to tytuł tego najnowszego albumu, 15. Taki był też tytuł pierwszej piosenki, którą przed chwilą Państwu zaprezentowałem, a drugi utwór zatytułowany był Neanderthal. Teraz przeniesiemy się do naszego kraju i posłuchamy zespołu szczecińskiego, który płytą długogrającą zadebiutuje w najbliższy piątek. Grupa nazywa się Mimikyu, a płyta będzie nosić tytuł Grymas. Zobaczcie. więcej, jakoś tak mi lecą dni. Złudne wrażenie me, że wszystko jest okej, i wciąż poszukuję się problemów tych, których nie ma tak naprawdę, więc z czym ja w sumie walczę, gdy nie muszę bić się o nic, czy na pewno, no weź pomysł. W podejściu wszystko tkwi, galimatias wielki w głowie, czy tchu na to starczy mi. Powinienem się wyciszyć i pomyśleć parę dni, co mam zmienić, co zostawić, by bez presji zacząć żyć. A skąd to, jak ma się zmienić cokolwiek? Cele miałem zawsze wysokie, nie odpuszczę sobie ni trochę, bo to dopiero początek. Bangladesz i Mętlik. Słuchaliśmy młodego zespołu ze Szczecina. Mimikyu to nazwa grupy. Grymas to tytuł ich debiutanckiego albumu, który swą premierę będzie miał w najbliższy piątek. A teraz Jacek Lachowicz, czyli Las L.A.S., szyld znany już od wielu lat. Oczywiście wcześniej Jacek grał też przez ładnych parę lat w zespole Ścianka. Teraz najnowsza piosenka Jacka, oczywiście pod szyldem Las, tytuł Idę. wszystkich spraw. Jestem dobry i gotowy. Otwieram drzwi, odliczam wstecz. Jestem dobry i gotowy, by iść. Zakładam płaszcz, wychodzę stąd. Jacek Lachowicz, czyli Las, L-A-S i piosenka Idę. A teraz zespół angielski, debiutujący, jeśli chodzi o pełnowymiarowe wydawnictwo, czyli album Drive to Golden Hammer, to tytuł płyty, która ukazała się w miniony piątek. Natomiast zespół Divorce, o którym mowa, wcześniej już zdążył nagrać kilka epek i kilka singli, także już trochę działają i idzie im to całkiem nieźle. Przez niektórych recenzentów został zaklasyfikowany, zaszufladkowany jako alternative country, ale jak się Państwo za chwilę zorientują, to nie tylko to, nie tylko to brzmi w muzyce grupy Divorce. Dwoje wokalistów, kobieta i mężczyzna, i to też ma znaczenie, bo świetnie się uzupełniają. Z płyty Drive to Golden Hammer na początek piosenka Antarktyka. To think of, but Antarctica, I'm thinking of you, honey. No hairpin turns, pull the wool over my eyes, I'll try to knock it back. I'm thinking of you, honey. It comes and goes, it's like someone pulling on a rope that gets a little longer each time I get free. I was made to love you, but let the living leave me weak. I was made to love you, but the living made me weak. Took a left just after midnight. Almost knocked her over, but I parked the car, watching her eyes shine. Newborn, barely alive, and all the cows were calling out to her, kicking the bars. We carried her between us, skin and bone and warmth and fur and afterbirth. Put her back behind the bars. We climbed inside the car and barely said a word. It comes and goes like someone pulling on a rope that gets a little longer each time I get free. I was made to love you, but the living made me weak. I was made to love you, but the living made me weak. I was made to love you. Śpiewali Tiger i Felix, grała grupa Divorce. To były dwa fragmenty z ich debiutanckiego albumu zatytułowanego Drive to Golden Hammer. Tytuły Antarctica i All My Freaks. Jeszcze jeden utwór z tego samego wydawnictwa, nieco bardziej rozbudowana, nastrojowa kompozycja Karen. Angielska grupa Divorce w piosence Karen z płyty Drive to Golden Hammer. Powoli zmierzamy do końca audycji. Na zakończenie jeszcze grupa Hey. A po 23 na kolejny odcinek cyklu Ludzie zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski. My już Państwu bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, która program zrealizowała, oraz Grzegorz Hoffman, który go przygotował i prowadził. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Musiałabym się tobą dzielić, nie, nie.